Pabadya ang hangin na nakapalipot sakin. Tila merong paywatik, ako'y nananapig. Di naman napilitan ko, sana lang naramdaman ang di inaasahang papunglay ng kalawakan. Dito sa paligid umawit-awit, natutulala sa nagkakaakit-akit mo. Kung tinatangi, napapangiti mo ang aking puso. Kitliw, di mapigil ang puso. Sisimulan, binibigyang kulay ang larawan na para bang ikaw ang nag-iisang bituing nagsisilbing buwan na kapiling mo. Sa likod ng mga ulapang tayo lamang ang tanging magkakanaan. Ibon sa paligid umawit-awit, may tutulala sa nakakaakit-akit mong tinatangi. Napapangiti mo ang aking puso. Kiliw, di mapigil ang bukso. Ang damdamin ko, mukhang mapapaamin mo, amin mo. Kiliw, napapaiwating na sa'yo. Ang damdamin kong napagtanto na gusto kita. Gusto kita, gusto kita. Anong salamang kang meron ka, binabalot ka ng makita. Anong salamang kang meron ka, ako'y nabihag mo na. Ako nangay, nabihag mo na. Sinasadya pagkat hindi na kaya tayo para sa isa isa. Gusto kita.